băgai ciopar la voi. De sărac și de nevoi, mă băgai ciopar la voi. Am crescut cu doruri multe, copil la străin în munte. Am crescut cu doruri multe. Trec cu vremea, crescui mare și-mi veni de sunătoare. Trec cu vremea, crescui mare și-mi veni de sunătoare. Dar dușmanii nu mă lasă. Mă apucai să fac o casă, dar dușmanii nu mă lasă. Mi-am văzut și casa gata și-am plecat să fac armata. Mi-am văzut și casa gata și-am plecat să fac armata. Dar pe cai în lumea mare, că sunt bun de surătoare. Îmi luai nevastă frumoasă să-mi îngrijească de casă. Dar pe cai în lumea mare, că sunt bun de surătoare.